Okay. Gospod Borut Zatler, civilna inicijativa za planino. Najprej me zanima, zakaj ste se odločili za vstop v projekt soproizvodnje? Ja, za vstop v projekt soproizvodnje smo se stanovalci planine odločili predvsem iz enega ključnega razloga, to je, da dobimo cenejše ogrevanje oziroma, da nam koncern soinvestira pri zamenjavi naše zastarele toplarne. Te me pa zanima, kako je z vidika stanovalcev potekal postopek investicije? Z vidika stanovalcev je postopek investicije šel nekako v tej smeri, da smo za ves naš del, se pravi kotlovski del, imeli sredstva iz amortizacijskega sklada. Se pravi, da smo sami pokrili prenovo toplotnih postaj in omrežja in velikšen del zamenjave dveh kotlov. Pri, soinvesticiji iz soproizvodnje pa so nam zaradi zagotovitve po 10 letih soinvestirali en del nabave enega kotla. Kakšni so bili stroški za stanovalce in kakšni so zdaj prihranki ter druge koristi, ki so jih stanovalci pridobili? Se pravi, cena stroškov stanovalcev. Strošek investicije strani stanovalcev je bil približno 1,8 milijona, kar je bilo proizvedeno iz amortizacijskih sredstev. Sedaj pa kakšni so stroški? Recimo, koliko še eno ceno, recimo, koliko je prišlo to na stanovanje? To ni več prišlo, ne? Ne, okay. Ne? Ker to je bilo iz amortizacijskega sklada in nismo nikoli računali, ne? Dobro. Kakšne so pa zdaj koristi, ki ste jih pridobili, oziroma kakšne prihranke imate? Ja, koristi oziroma prihranki na strani so predvsem v porabi energenta, kar pomeni, da smo nekako izračunali, da če ne bi bilo teh investicij, bi nekako danes plačevali približno 27% več, ne? Na položnico oziroma na stanovanje. Dobro, okay. Hvala lepa. Hvala. To je to.